نہ یا دا تقاسم جملہ حال لے امر نہ دے قالوا وقد تقاسموا بالله لنبيتنه وعلا ولا بد من قد ظاهرة او مزمرة. ابن حجیب ہوئی ابن مالک ہوئی غلط ادا دی تاجت نشترے اسیم جملہ حال گردی خوچ قرینہ پر موجودی وہ تصور بولتے وہ سر ماضی استقبال تنیجی کی مغیطہ کی جملہ چیز ہے قرینہ موجود ادا حال تنیجی سنو سکے کہے ویدو پتشحال چی کنزاگانی خیر پنم دا اللہ بانے سیوی خامخا دا حملہ کو دبانے دش پیش پی عددت مرگو باندے او بای وجنو لنو بای تنو دش پیش پی وجنو دے او دا مرگری ام ملکانا نصرا ابیا بوایو لیوالی جنوار تپوس کا ان کی تای میراسی نو آزیر شیمنگا تباہی تا دا و انا لصادقون دا دکاری یقینی منگا رشتی نی جرگای پا دیو کر لکر نبی علیہ السلام خلاف جرگا کردی اگو معاملی صورت شروع کو دا کورنے کی روا چولا دو معاملی صورتو کو کسان تیار شو رالا خوشی دیکھو تا کین اسا واغا دا حود صالح علیہ السلام کور از آغا جماعت از آغا مدرسا جمکی دو دا سبق دے دا دو کلی پسی طرف تو دورال دو طرف تا کین اسا پک چی پا دباندی با شپا پا خشی کلا نبیاو پی عملہ کو نیتای خیو را گوندیر تر گوند شو دا اللہ شان دی علیمان وی باران شروع شو توپان را گئے پا دو غر راونا لی پاک قضی بانی پاک شو چا تا چی پت شیو پاک پت دیکھو جو پت پا دی شو اپا نور باندی اللہ عذاب راو لیگو ادی بچ کب کیتا ودی چوک دی یعنی دادو تا پوس کون کی میراسی کنا خامخواہ که قوم کافر دیوڑو خوب پل سوی خوب غیرت کی کنا چل کسا مگا رو نسو بی چاو وجه نمون بلو چی مگ تینی خبر قسمون بکو و هم لا شو مکرو مکران ادو چل کرا سا چل کامل چل امون هم تدبیر کرا مضبوط تدبیر ادو نوف بوا چی زمون تدبیر دا اللہ تدبیر مخی سننے نو گورا تنگ شور سے حال دا چل والد دو اول خودو پزور کیو اغدا چنگو تباکرا قوم دو ٹول غن میں تباکرا برکت تین اللہ ختم کو برکت پا نور بانی کے ہو ندہ جی کورو نراغو بیل کورو لنگ پدر سے حال خاویتن حال لے دا مشا اشارینا فتلکا اشیر اللہ بیوتیم خاویتن فسود ذاتائی یقیناً بے کے لحایت اللہ قومی آلامون چین پیگی پی نصبت جوڑ کے او بچ کروں گا چیمان راوڑا آغا چیمان راوڑا او چیزان بچ ساتا حلاکہ ان کے سوک اللہ اتبا کون کے سوک اللہ الحمدللہ سلام علی عبادی اللذین اصطفا در مواقع لوتو اس قال قومی یاد کا چقام تیویلو احتاس کوئی پلیتی حال لائے چتا سیو ورطا گورت تب سرون گورت بیبا کی زیادت شبا پرواس آتی دا کلبون چیو توی نایت کلب در روزی پر کیزی میرش پی خدا خاون تلی دا بل سر سڑے لو دی بل سر بل لے شرابوس کی جامی غرغوری پر او بل راختا شی وانتم تم سرون او بل تا گوری اوم او بل تلا گوری اوم پکیتا اپروانش چا دیو مزا سی نکی وانتم تم سرون بیہائی دیرا دیا ترسی دیرا اخبار کرا غیر تو کال مخ کی صدیق پل نوکر اگو کلب تا ازماد خیلی پرتوگ پاتی شید آل تا کیا غر آورا بی سود اگا پا گاڑی کیا چل را کری دا پرتوگی پاتی شید اللہ اللہ اگر دگا دا کلب نگرانو توی ویدا جی دیر خود پاتی شید خود جراوالا چی بزانی برابر کی چکم یو دے خود جراوالا دای حالت تے ادا پا اخبارون کی خوری گی وانتم تبصرون وانتم تبصرون اس کو چوکون کی جنہیں سرا دے دا اگر خود چیچی اگر دا خود چیچی ایو بل سر آرم دی وانتم تبصرون و بے غیرت و بے حیاو بے حد طور سے دا قوم چی بی دینی زیادہ شی بے شرم حیا کو نہیں کنا میں ختم شی احتاسو اینکوم احتاسو غی ناری نوتا پا مستی و قربانی بید زنانونا بلکہ تاسو قوم تجہلون جاہلان جہالت کوئی دا خود انسانیت کرنے او تارو کم نشے بید سوزند سرون چاہو کی نور کی نشے شہواتن من دین نسا دون مانا چی مخ کے پریدہ و روستو بانی تیرے گا مطلب تشو چخذین پریخی دی اغو سرو لیواتت نکوا یواد علا کانم کیسی دی مانا سو چخذ سرم شورو اوکائی دا صحیح دا دون مانا بعد النساء زنانا پریخی دی خذین کورنو کشتے اولا را گیدی دی ازدا پلیتی شروع کرد کنتم قومن تجالون بلانتم قومن تجالون نو جواب دا قوم دا دتا بید دین چوی اشار تاسو آل لوت دا لوت والا چوک والا لوت دا پرچار وا لوت علیہ الصلوۃ والسلام کو دا خبر و لوت علیہ الصلوۃ والسلام لوم جن کو دا کول خپل خاندان پو کای بے دل کور غوی دی ملک تو گور شیخان ته جو جینی اللہ باطنین کی غا خانین چتوئی اسماعیلیان تو باطنین تو غا خانین توئی زنادقو توئی دو کی دا بنیادی عقیدہ دا چکل پدو کی دن نشی فدائین کی نبیا لیواتت ثواب گنی او دا وی چا تا بل ست لیواتتو کو غزان منکن دے مجرم دے اتعریفی سکی و ادخال النور من الفاضل الى المفضول ادخال النور من الفاضل الى المفضول تعریف رو دا جی دے کو خیر دے دے کے فیدہ دا دا دا برکت قبل تو رسی عبدالقاهر بغدادی خپل کتاب الفرق بین الفرق الفرق دو مرونی کتاب دا اللہ واقعی درخی کتاب دا پیدا کی گیم مزر غوغ زمان روک تو زیمو بغنا الفرق بین الفرق او ادخال النور من الفاضل الى المفضول نو دا مرض اغو کیومو نو جواب دا قوم دا لیکن دا چوی بیوش را اتاسو منون کی جلو دخپل کینا یقیناً دا چخلق دے زان پاکی او گورا تا شیخانا تاوی فان جینا ہو آلا اللہ ہوئی خلاص کمنگا دے او دادا آل دادا سر آل چوکو قرآن ذکر نکی و آل سر چوکو علیمان طول اتفاقی چو صرف دو لونہ ویدادا خضر چوا غدی دو پا دین باندی نوا بے باکا بے حیا نوا غا اللہ محفوظ ساتلنی و پا دین دادا نوا پاکی دا باندی نوا نظر یو جن آگا پاتی شیدہ اور امونگا پدو بید خزین آئی مقرر کرو امونگا دا پاتی کی دون کنا اور امونگ پدو بانی باران نصب بادو باران دیر آلے شو کانی پی وری دا نتیجہ دا دی دوار واقع ہو اعلانو کامی شو الحمدللہ سورت صافاتم تا سواخر کدار سو یو سل یو تیا سل دعا تیا کی الحمدللہ و سلام علی عباده اللذین اصطفا الحمدللہ لا قول والا اللہ الحمدللہ بچ قول والا اللہ الحمدللہ برکت ور قول والا اللہ الحمدللہ برکت اغسن کی اللہ الحمدللہ والسلامتی آدھا اللہ پبندیان وغبانی استفا چلا ورکڑی بھی بچاؤ دا اللہ دا طرفا چالا دے سلام اللہ دین استفا چلا ورکڑی دا اللہ پا دین دی مانا سوا کمال دا دو سو تابیداری دا حکم دا اللہ چا اللہ بچ کو برکات پہ کی زیاد کو او کمال دا غو سو دا بی کمالی دا غو سو دا دین خلاف کول اس را توا اے اللہ دا دی صفتن خوان غور دے اللہ اللہ جامع لجمیع صفات الکمال لے کمان یعنی اللہ دا دی صفتن مالک چی دشمن تباہ کئی دوستان بچ کئی دشمنان ذلیل کئی دوستان عزت من کئی دشمنان بے برکت کئی دوستان برکتیان کئی دا ذات خیرون دا غورا دے ایکی وادی چی دتا دانا اس پاری اما یشرکون یا غط غورا دی چی دوی سر شرکی چی نا خیر ورکولشی نبی خیری نبچ کولشی نا علا کولشی نیزت ورکولشی نا ذلت اللہ خیر اللہ اللہ خیر اللہ خیر جواب اللہ خیر لا ما یشرکون اللہ دے رو بہتر اللہ دے اللہ تا تم زان سپار لے اللہ اللہ تم گئی دی دنیا و داخر عزت راکا اللہ تم گئی دی دنیا و داخر برکتون راکا اللہ دے بے خیر و دے بے برکتی دی دنیا و داخر دوارو نمونگو ساتا یا اللہ طول مسلمانان اللہ اللہ خیر ما یشرکون دلیلن شروع شو اپا استفام یعنی زجر رتن سرا ام من خلق السماوات والارض ام من اعبادت من اعبادت ما تعبدون خیر ام من ام عبادت من خلق السماوات والارض دغا دغا چی خیر و برکت تینا گاڑای دا دو ندا منل غورا دی اکنا آچانا چی پیدا کری دی اسمانون از مکا او وری دلا انزر لکم ستاسو دو فیده دو پارا وری دا اسمان دا طرف نو با نو بیا زرغونی کو پاقی بانی دا التفات التفات ہوئی نی کنا اول غائب کی بیا متکلم کی کل متکلم دی بیا مخاطب کی کل مخاطب دی بیا غائب کی تفنن فی الکلام وانزل لکم من السماء ماء اور التصل پاندنا دبرنا باران دس باران زرغون کنگو پاقی بانی بیا باغونا چمنونا ذات بحجر خائص تا زوانی ما کان لکم نو دو عبادت غورد کنا آغا چیسی نی پیدا کری عبادت من لا اخلق شین ولا انزل من السماء مان لا ينبت شیئن خیر ام من خلق السماوات والارض یا آغا چی لا اله الا اللہ ما کان لکم ام مخلوق تخبر دا چی دینی چی استاثر چی زرغن کئی تاسو یو بوٹی یو تیغ زرغن کئی دا زنی چی کی ایلہ ام اللہ اشتری صفتن والا دا اللہ سرطو لا الہ الا اللہ بل ہم قوم یادلون بلکہ دا خلق رے بیاون برابری دا اللہ سر نور پا عبادت کی نظم کا پیدا کرے دا ناسمان نا پیداوار نا باران او سر دا غینا یادلون برابری سر بیا پا عبادت تعظیم کی نور فسر اللہ اور کرے دی اولا سر وہ گئے دا بلور کی میخو غوا اللہ ور کری دی بیدا او تا خورا کل اللہ پیدا کری دی او پیو دی اولا سمی پا زوان باندی ور کری او دا بل پنم باندی ور کری ساروی اللہ ور کری چی خیراتی ور کل غارین دا بل پنم باندی کی ام بلهم قومی عدلون برابری دا اللہ سرا پا صفت دا تعظیم کی نورم توک ام من جعل الارض قرارا ای غور دی آغا توک چزمکی عبادت دا چا خدی چی کری دا زمکا اولارا قراراً تنگا او کری دی پی مندونو کولا سنجنو والی او کری دی دا غیر پار درانه درانه گرونه هم رواسی او چوک چکره دی پی مند دو در یامونو که بند ایلاهم ما اللہ اشتی دی صفتوالا دا اللہ سر والتوک نشتی بل لا اله الا اللہ بل اکثر هم لا علمون ملکی دیر دی چی اسم نپویگی یا دیر دی چی نپویگی ندبل تعظیم کئی زمکه چی تینگا کری ده یو خو غزل مارو جو را کری ده زمکه ده مخری و مکی بخوزی دل لکه تال امر ده رابا اسماعیل علال کن از بکه تینگا شد درو غول اسماعیل خوال حل کرنده زمکه ده اغیر مخی تینگا و ده پخوان تینگا و چه کل جو را کری ده بس اغیر تینگا پیدا کرده ابل خواه نورو جو بکری زمکه غوی تینگا کرده اغاو تخکری آنم کری غوی پخکلو تینگا ده نزنی پا که بیاده دینی جات قام کلی وی از مکه خوری سنگی دا اگه خکر سترشی اگه بدلی جو اگه از مکه اولاکی دا از مکه بیا خوالی که کل رکی ده کنه دا خطوان دی کلی که اولاکی کل کلی که نرکی دی دلت از مکه او خوری پاکستان که او خوری ایرانی که نی خوری دی دی نو پا که خو بیا چه کل خوری ده کنه دا غوائی پا خکر نده دا دینجوان واقی ده پاس برج سار بانی نور تیری که نو دنیا که فلاح و کامیابی ناغو دا غوائی تعظیم شروع کو نو دا غوا غوای غوای سر ملک آبادی کی کنه یوی دا اوز خود ٹک تایر راو واتی یوی دا از زمیدارا را کرونده دا نو دا غوای پخکر آباد دا نا غو تینا دا جو رکو دا زمان که دلان دیم غوای دی غوای پی تشوی لارده آغا پا مئی لارده آغا مئی بلی نمی میخیده بحمود غوای بیا پی تشوی که تینگ دی غوای پا بو که دا غوای که دا مئی مئی پا بو که دی نو بو پس بانی دی او پا هوا بانی تنگی دی دلان دی هوا داتی نا نغیر اتنگ کرو نا هوا پتر شده سرده نو باز که نو خودو ختم فکرن نور اللہ تا پتا دا نو دیر پر تا تا کلا پتا و دیر پر دیم دروغوی اپور تا با اون دروغوی دا اول نوی کن سرده می چا تا پرسو که دی چاپ مذبی دی امام سیب دی امام سیب دی چاپ مذبی ازال دی بوری کن زمان سر نور تا کرده دا خوب ازال لگوی ما خوزا لکتل دی امام سیب مذبی امام صاحب تین ویز ریوانی نم شران نمون اخلا شران نمون اخلا دلتا درس که ما تا پوزو که تالیبان دا خیلی نهایی تالیبان و هدایه و خماسا و سامیه داری امام شافعی با میتا داتا اره که مای دا امام شافعی سو که تو که جرو که گجرو که تشهدی ها نمیتو اره که دا امام چه خلاصه پیجنی چه اولو امام ازمو خود دو نیم تره چاله نور چه امام شافعی تنم دی اما اید شافعی تو سره پده بطن بیده تاستا خوجه پته ده خیره سرطانو نو دا پته تنه لگی وی دا نور بطن الله خبری نو الله تی خبر ره کنه چه تا دارو غوای نکتا مئیره و نکتا غوایش ده آنه بل تشهش ده اغیلی قصه ده نون والقرم و مای سرور نو نون مفرد تکه ده حرف مقطع نون ده او دې دې نه مراد مې دې نو لکه مې دې خو نون و نون پکار دې ورون د نن ته خو یو واجی نه نن ته څنګه مې کې بیا خو دې چې یو واجی سینې کنه سین نو څه شي دې دې واجی سین مراد دې دا ولې قران کې نه دې سین دا خو ځان نه پختو ترجمه ده نون مفرد دې اتنه والقرم و ما یسترون نو دلته کې قصه دا دې انجانو کتاب کې را دی انجوانو کتابونی کیری چیز مکا پو غایی تینگا دا انجوانو زرادش ناغستی دا زرتش توی توی مجوسی اغاوی دلان دی غایی دی از مکا پو غایی بانی تینگا دا زاغن انجوانو ترالا دی انجوانو نا دی کریمکو انجوانو ترالا کریمکو چوی دی انجوانو ترالا اغون شو روکرا دلان دی غایی دی و جا ادا روایت بلکل بنیادی نشتی ابن العربی دی کی محشین دا بنیادی نشتی سر دروغ وی وجعل خلالها نارا زمکی چی تنگا کرلا دارتا ویدا چا ایلاهم ما اللہ لا الہ الا اللہ ادی حرون سنگنی چران کری ایلاهم ما اللہ لا الہ الا اللہ جعل بین البحرین حاجزا ایلاهم ما اللہ لا الہ الا اللہ سکن شر اللہ سر بل الہ اسم لانے پوئی گی عبادت دبل کنی چنی شرن دیو اللہ کا کنا امن یجیب المضطر ادعا چا عبادت غوره ده چه تا تاسو که کنا چه قبلی سوال لفریادی چه کلو تا فیاد کئی و یک شف السوا چه لرکی پریشانی اکری تاسو خلفاء الارض پاتی بده ملک بانی اشتی دیدی چه بطون وارد اللہ سر توک نشتی لا الہ الا اللہ یجیب المضطر وی مضطر یجیب القوالی ندی لی او داشن تا یجیب التالی دی دی چه غری گیاره پا مخبانی بیلی دعا رو لولما و لولما دعا اوکا المستر را چه پریشانه در ظلم دی گیاره نو چه در ظلم دی گیاره نو اللہ قبلی اگر کبل تر گیاره بیام اللہ قبلی و ازادا یک شفصو پریشانی تی لیلی کئی او بیا مشارانی ملک را تاسو پاتی کرلی دا ملک خود دی خلکو نو دا خود بل دی نچر تر آگلی دی اپا دی ملکون آباد دیشو زما خورا زما کلی ستا چرتا ہو تا چرتا وی چی دا کلی ہو اتا چرتا وی چی دا کلی نو پا پردو بانی لاپی کئی خرفا علال دیشو بتونوارد شتیسو چی دا کارو نو کی نشی کولی ایلاهم اللہ لا الہ الا اللہ جواب دادی لا الہ الا اللہ کم چرتا تا سو خبر آبائی کم کو چرتا غورد عبادت دا چا چنشی کولے کنرا آچا چی خونکی تاستا یهدیکم لارخیتا فی ظلمات البر والبار پنا معلوم زیونو دو وچی دلام دی ظلمات تیری توی کنا دو وچی تیارا دلام دسا چی دیر تنی بارو پا تیاری کیسی چلی و تیارا دراتا چی بکن طرف لارشم فی ظلمات البر نمعلوم زیونو دو وچی دلام دی لارو پتن لگی نصد اکای دا سوک کئی اصوک دی چلو دی بازونا خوشالی مکی دی میرا بانے نے باران نمکی سری سلی روال دی اشتے دی چی فتوالا دا اللہ سر سوک لا الہ الا اللہ تعال اللہ اما یشرکون لوی دی اللہ دا آسنا چی مخلوق سر شرکی اما یبدو الخلق یا آسوک عبادت دا داگا غورد چی تنشی کولے کن آسوک چی پیدای کم مخلوق سم یعیدو بیا گردی بیا اختیار داگا دے آسوک چی روزی در کی دلہ دل براو دلرنا اشتے دا دی صفتوار دا اللہ سر توک لا الہ الا اللہ نشتے دا صفتوں نے کیا دا اللہ نبیا والی بل تعظیم کئے ہاتو برانکم روح تاسو ترگن کئے مضبوط دلیل پل کئے تاسو رشتی نی نشتے دوارا خبر ثابت شولے عالم الغیب دے اللہ قدرت والا دے اللہ اعلان کوا نپوئی گی طول آچ پاسمانو نکی فرشتے طول آچ پاسمانو نکی روحونا دا انسانانو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روحونو دا پیریانو ولا جی پزما کی جوندی انسانان جوندے فرشتے جوندی پیریان اغمڑے تنی چتن کی پردی الغیب غیب وانی پناہ وانی چ اللہ تے نکم پناہ ساتلی نیری پو پی الا اللہ وید اللہ اللہ تا پتہ دا من فی الارض انسانان تریدی کنا من فی الارض عموماً دا پزمکہ کی دن نہیں یعنی قبرون کی کم دسی چی پا دری ابونو دوبشی تو کیوشی دیا سم فاکسری دا من فی الارضی او قرآن اعلان کئی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب پا غیب بانی نے پوئی کی دا دنیا دا دغم رو پا نسبت غیب دا لکا زمون پا نسبت چی اگا عالم غیب دے برزخی عالم زمون نا غیب دے چی قرآن و حدیث ویلی دی منگا آگی بانی پوئی اب یا پاگی چی پیگو نو ما قمر قدری پیگو کیفیتی را تلوم نده معلوم داغو پا نسبت دا دنیا هم غیبه دا یقذفونا بالغیبی من مکان باید علتو تم غیب ویلی ندا عالم غیب ده یو خبر اصلا زمکه که چی کمی تانی پرتی دی روح خو سره نیشتی روحون خپل مقام تیلی خو تانی پرتی دی او که روحون او سره که ناغ روح من فلر ده چی تانه که ده خو تانه فلر ده کنه القران اعلان داري نپويږي په غيب باندې نو دا عالم ته غيب دي زمون د حالت نو څه خبر دي او چې قبر لږه خبريږي قبري طرف نو لږا اکات د شغونې درې کوم خامو کوته کړو سن راشن بیا به دا جستات کې سټا وي نو ست کې به رغونو او بیا به له څو رغونو مګي تل به کم جن راوړي او مخه له لږا دا چې په لهونو باندې سر دي قران یو طرف ته دی دوه بزرګان بل طرف ته روان دي بزرګي خو جوړي دغه ته نو سفہاشی کنن اپوان لا علم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ شاہ عبدالقادر لکی رحمہ اللہ تعالی ویروح من امر ربیو خپل مقام للار اور قبر میں پڑا ہے دڑ اور روح سنتا نہیں قبر کے تنہ پرتا دا اتنہ اولینا روح پل مقام لتلے ناول خدا دوارا یوز ثابت کا یوز ثابت کنو پستا غیوا ہے ثابت روح بدقسمت سلام کو پیالو تو حضرت دا انبیاء معاف کا میں انبیاء کو اللہ معاف پیدا کری دی سنو آپ کو خدا رہتا ہوا ہے چستا سو مطلب دے وہاں پہ مطلب پوکا ازما مطلب دے چیزا مڑ مڑ ہوتا مو آیا ایک ماں بہن نے دے کل چی بردخی جن دے او حیات دنیاوی ہے جیسے دیا انسوی ہے چیزا لے خوزن کرا چاہی کی چیلہ میرا گولا یو چیلہ میں پومر کرا گولا نا چیلہ کی میتا بہن نے کل ازما مڑ مڑ مکا طالبان کو خوی خدای خدمتگاران دی پر تک بھائی کیسے تاگ خبر حروف خبرو کی مل مل مکا میں صحیح شوز پر مطلب پوشم کنا خدا رہتے مل ست ہوئی ساد تنینی جیتی بھی آو میں دے پیغمبر السلام ساد تنین وطلع کنو وطلع دنور انبیاء اپری اخو داد اخو دید ہے جنی جی کو بھی آو دے تنین وطلع دے میں دے تنین وطلع کنو بھی موی تا بیا ما بھی دی جوندی جنازہ چوکی دا چسا پا قبر کی چیگ دی اگر سی بھی مر زمار مر دا گی تیوی کنو چسا پا کی نہیں بیا آو نو بیا چی ما بھی غسل و لورکی بلو لو غسل ورکی دا گا چوکی بھی مر نو ما با پارا پیر مر دی تیوی جسا تنین رو تلی بیا آو بیا چی جنازہ و لکی چا لکی جوندی لکی که بھی مر لما مر ستو چسا تنین رو تلی بیا آو نو دیسی میرا پا مخی کرا پا مخی کرا نو دی دلمی اخیر اجماع دا امت چی پیشوی دا چی پیغمبر اسلام ملده نو مر اشتی کنه یا نو می مر ستوی وی چی سابکی نی نو می رو بکر سی دیر تو اعلان کرد من کانا یعبد محمدن فا این محمدن قد ما تسی حدیث تی بخاری مسلم تی نور کتابون کی روش دی نو می مر ستوی وی چی سا تنی نخطری یاول اسمی تا پورا کرد یاول اسم دلیلو تا هدایه پیش کرد هدایه مبسود نور کتابونا چی اغوی هو الان کما وضعا جنازه پا قبر نیسته ده او چه جنازه ایلو پیده کلی نو پا قبر بیا جنازه نیسته ده که که ده نو ده نبی علیه السلام تانه مبارکه بلکل محفوظ اپراتا ده وسمو جنازه بولو چا کول امت که چانه دی کلی او هوال آنه که ما وزیعا داشته هدایه که یقینی پیش کا پدی چاہیے میں سمک رکھا داوس گن سے طالبان داوی تاقو کی لڑی دن نجم رکھے تاقو کی چاقو لڑی نما تو میں سم خبر ہو کا کلک خبر کو گپ خبر نہ یونیش دی نما بھی سڑی بیا ببل تو یونیش دی کنا میں یونیش دی بیا نما ہوتے نہ معاف کرو کیا ما کو معاف کر دی زین مڑ دی بس خبر اخلاص دا اتے نہ معاف کیا رشان تا اپدی دے پاس تو نو یو دلیلو ہے شاگردانو پورو خاندا ادیم شاہ شو میں دا چے دس کرا دس کرو نو وات کہ تھڑیا سام نو چے گڈ کو نو نہ سو کدا کدا کدا وی نہ سم سبق وا دی علم زان رسا تو خودی نہ راغلے تی زان بی عزت کی کن ساس کہ جس ما تے مول مول مزا تا مر جون تو مر تو تو مول نو مر تو بم لا جون دی وی معاف کہ تن پے اول سو دلیل نو بانی قاتلی و حتمی و بانی منکر ا تو ما تے معاف کا دس دی وی دی نو قرآوی نوی پوا برزخ کی دی میان کی دیوال لیو پرددا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ پیغمبر تا دی پتنشتے ولی تنشتے شہید تنشتے نیک تنشتے پیری تنشتے انسان تنشتے الغیب دے اداوی پی گی پی قبر حالات تو معلومی گی اعمال تا عرض کی گی اعمال تا پیش وزد و پتی اعمال تا عرض کی گی مخفا کئی پیغمبر تا چه روز پر روز بانی پیش که جیستا اومد دمرا نارواو کن دمرا نارواو کن اب خوشحالی که خپا خپا کی گی با قرآن وی لا خوف مالایین ولا هم یعزنون پریشان بانی دویلتون دو پریشانین نخلاسی پریده چه به زندان که پروتی دا غیب خو پریده خپل حالو تنده معلوم ندی پوا چه کلا و پورتا کولشی و ما یشعرون ایان و باسون بلکه انتقال من کلام الى کلام علم غیب خپری دا اید دارکا علمم ختم شده ختم شده پوا دادو علم دادو پا بارد آخرت کی سمانا سپتوتنی شده بارک اید دارک تدارک نده تدارکو گنده دلو تا چی رسته مخی کی تورسی یوزی شی نو پا دی مسئله که دادو طول علم یوزی شده اپا یوزی باندی ادره دلی چی نپویگی پا غیب وانی علمم فی الاخره پا بارد آخرت کی بیکار شده یا مانا دا تکاملا سمانا پورا دے علم دو بارد آخرت کی چیو اللہ پی پوئی کی بل چوک بھی نہیں پوئی کی سقولت فی السماوات والارض سورة العراف اخر کی سقولت فی السماوات والارض وقت دا قیامت علم دا قیامت دیر دون دے پا اسمان والا و ازمک والا و بانی چا تا پتہ نشے چکل برا دی نیری پی پوا زان بائی نیری پوا بلکہ دا خلق دی پا شک کتنا دنیا والا بل هم منامون شرف پریده بلکل تی نران داری وقال الذین کفرو انکار دی قیامت بانی اپا غیبان روٹانا چو کلم رشو شو خاوری او پلاران رو مخکنیوم امونگا بی بیا وقت کلیشوی آوه یقینا ویلیشو دوی ویلیشو منتدا زنگ شران تو مخی دینا اتروس قیامت را نغیب نوی دا لیکن دروغ دلن بانو او آیوتا او ورد ملکی اور سنشور سنیال نہ مجرمانو مجرمانو اللہ دنیا کے سے سزا اور کرے دا نور پہ قیامت بولو نور کئی تسلی دا مغم جانے کے بدو بارے ہمیشہ وہ پریشان ہے تنگ شاہ کی دعوت تدبیر ان جدوئی کئی وہی تو کل بے داوا دا کہ تا سرشتی نی وہ تو تم دا یقون لکم ردی فلکم آسان یقون ردی فلکم تم کم ایبا نزیشی تاستا یونی ماغا چتا سوزر غارائی تاسو قیامت کنا نو قیامت کلری خدا دا تم میدا چی تاسو تو دی دی شی مرگ دا هر یو تن اپا مرگ با نمان ما تا فقط قامت قیامت و عذاب را گئن رضی فلکم نیز دی شی دتا یو نیم آغا چی تاسو دروارای اقینن رب دی دی خواهند دی دیر اللہ میرا باری پا مخلوق دمکی لیکن دیر قدر نکا ایک یواز رب دستا چی پویگی خام خام پویگی پاہتو چی پڑی ساتی سینے رخل کو آج سرگندگی نشتے اس سپنا پاسو نلان دی لیکن دی پلک دا اللہ کی سرگند لہو محفوظ کی دی علم دا اللہ دی یقینا دا قرآن بیانی بنی اسرائیل تا ڈیرا چدو کے اختلاف کا اختلافی مسئلے سمانا قرآن دینی کتاب دے عقیدہ و عمل خی بنی اسرائیل پٹ کرو اگر ڈیر چپ کے دو اختلاف کو اگر تو بیان کو صورت معدہ کی وہ آیت سن چیز آیت تفسیر سرگن چیز پیغمبر وی درول میرے گو پیغمبر سے کار کئی یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب پیغمبر ذرا ہے کتاب ذرا ہے یبین لکم سرگند کرتا استا دیر دا سنا تخفون من الکتاب کتاب سپر ساتری کتاب دا اللہ نا دا کار دے دا قرآن دا پیغمبر آیت نمبر 15 یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین اے خلقو اے کتاب والاو اے کتاب والاو خلقو تا استدرائے رب طرفنا پیغمبر بیانی تا استدرائے آتا چتا سپورٹ کرو دو حکم دا اللہ نا ویعفو عن کثیر موافقی دیرو ستاسو شخصی نقصان ندو بیانی دلتا ذکر اکثر ذکر کرو بیانی تا اس تو ڈیرا آسو چی اختلاف ہم کرو پکی دے اختلافی مسئلے حل با دا قرآن نکائی فکنوہو الاللہ مختلف تم شیح فی من شہین فحکمو الاللہ سر شورا کی لسی بیانی کرو بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل چوک دی آہ اپو فلسطین کی ویسی کہے تاز بنی اسرائیلو کنا ان بنی اسرائیل قد مزاو وانتم تونونا یا امت محمد بنی اسرائیل لارالا اتاسم را دیا ہے دا محمد امت صلی اللہ علیہ وسلم تاستو ہے ما تاستو ازدخو ایما اسرائیلی مخوچے تاستو بس تو بلائے دا دی پختون قوم چے سجے دا دلوت اولاد دے دغا اولاد دے دطالوت اولاد دے اطالوت اسرائیلیو دی یعقوب علیہ السلام دے اسحاق دی ابراہیم پا اولاد کی دے پختون چے سجی افغان قوم نو دا طول بنی اسرائیل نی مسلمان نشوی جیش نو منتے دووی یا بنی اسرائیل ساسو دیر خبری ہوئی چھ قرآن سرگن دیکھ رہے اچھا پاتی دی گوارے اچھا پاتی دی پا کیتا سرگن دی جیو پا مقی سرا اکثر اللذی انفی اختلفون تولی ہوئی لکھ دی ہوئی دیری دی یعنی پاتی املا دیری دی دا پاتی جی سوک باوی چھ کل دا غیر ویل مقرار زیر زمنگا رو سوک کیوں نشتے چھ دا خبر ویل غاری کنا خو چھ کل مقرار رو نالبا کی وزد سا چا سوک چھ شیع زیر سا تیارے کی جوار بکرم نوز دا سوچیش دی اس خود غنمو پا سوچ گیره خوچه کنه دا جوارو نیتر آنه دیشونو بیا با سوچ شروع شی پتای اولو غواری سر دیرانا چول غواری تخم پیدا کول غواری سر پیدا کول غواری دا سوچ بالی جوری که چه مقرع شی دا سی احکامی که دا غیر مقرع شی یکینا رب دی فیصله باو کی دو دو پر مرد پا حکم خول بانی اللہ دی دیر دورا ور صدا ور کولشی دیر پوا دی اس پار دان پا اللہ یکینا انکا علا حق المبین مخیولو سکنا انک لعلی ہدی مستقیم انک لتدعوہم الی صراط مستقیم دادا اللہ طرف سرٹیفکیٹ تے دادا اللہ لوے احسان یہ جو قرآن وے قرآن خیت انک لعلی صراط مستقیم انک لعلی ہدی مستقیم او دا شنطا انک لعلی الحق المبین یہ تو پہر سرگن بانی دا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین ورکی اللہ دی ماہ تاسو طول دا دی سرٹیفکیٹ دران دی راولی اعلان شو قیامت کی چی دے پا حق باندیو السراط مستقیم باندیو راش نرا بہادرا زا جنتونتا اللہ سر کمی نشتے ہو کمی من سر گلے انکا الحق المبین انکا لا تسمع الموتا واقعات طول پدی بیان شو پا غیب نپوئی گی مخلوق انبیاء نپوئی گی او نور تو کم نپوئی گی او قدرت و اختیار مخلوق سر نشتے چی سدے نو اللہ سر گلے عزت تاو کبی رتی برکت تے اکبی برکتی بچاو دے اکت بائی یو دا اللہ پا قدرت کی دعوت و دعوت کا واقعات دے با بیاون پاگی با انی پوا انکا لا تسمی الموتا نوڑو کون دے کا نکون نکون نبسا جوڑ کی انکا لا تسمی الموتا ولا تسمی الصمت دو زمان صلب ہے انو مفصل ہے بین کم سوچ زمان حکی گی ناغم مفصل ہوگم بار کیو زمان خبر کیو رم وی تادسی بھی ما یو سوی لیا غبور زمان شروع کی تازشو یلک ما خسر دا ویلی یرا وی سر ویم نداغ مندی وی خدا تکی منن تا دی خدای کون کی جتا کولا ناوری دا یو تکی دی پکی تاورو دا نقصان دا رمی توب دا پارا انور دی ناوری دا وی نور مینی ناوری دلی دا اولی ناوری سکاری سرنشی واغا کم تکی نچی نقصان جوری گی نو شیطان تاق وقت دور سی ان الشیاطین لیوهون علی اولیائیم لیجادلوکم او دا سنتا القى الشیطان فی امنیتی القى الشیطان فی امنیتی شیطان میند کی حصوصی غروی دو کال کدرے کال امر کی خبر ہے مسئلہ بانی میں بیان کرو تفصیلی بیان میں کو یہ واقعی میں ذکر کرو اس سے اصلاحی اگر قیسہ ما پورا آنے لنے دیتی شی قیسہ لیکن قیسہ تانے کولو سرط احسان خیلی میں دی معلوم وہ دیر اکول قیسہ و خود والتا ورن زوج جو کہ زمانہ قیسہ خطا شولا میں قیسہ کم قیسہ مار دار لبنتو کو گورا قیسے نکم قرآن میں بھی سپیر تاپ کی تشی انہی خیلی قیسے تکی دی وارد اگر غیر تو سر خیلی میں دی معلوم ذوق پسولو قیسے و کمدا غشان تنو بیا ماتا معلومی کتاب ماسیلو ادامی و ادامی بھی نرد یواز قیسہ یادی بیا سبتی نجو انکا لا تسمع الموتا جواندو کانو تا نشور دیوی لمرو تا یورا یقینی خبر دا نشور رو تا مرو تا دو زرون زرون مرو جی زرون نشور رو تا مرو خو پری دا چی زرون مرو دی نشور رو کانو تا دو گوگونو قدری یو دو زرون کون دی دو زرون مرو دی اگر تا نشور رو دی ادویم چی دو زرون خورو دی گوگونی کانو دی واقع دو گوگونو کانو تا نشور رو دی ستا اختیار نشه صورت پر کم مسئله روان دی قدرت دا اللہ اختیار یو دا اللہ دے نتن شعرو لے چاہتا دس مثال دے لکا انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشاء ستال اس کی ہدایت نشے دا روس سورتو گو رہے دنی من اوقت پینجتا لے کشپک تلے دے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشاء شفت پانزوس لا تہدی من احببتا سمانا شفت انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين انك لا تهدي من احببت سوسر مينومي چي خلقو ذکر زما دي نسبي ذکر زما دي کلیوالو ذکر زما دي علاقه دي مسلمانانو ذکر دي ستا مين دي دا محبت دي لا تهدي تينش سموله ولينش سموله دا زړه کانا اتد وګونو کانا صد ظلم مړو دا ظلم رئی چاہتے ہیں لی ختم اللہ علا قلوبہم ظلم بند کری دی بند دی دو تا ہدایت نکی گی ادوین قسمی وی اللہ تسمیو سنت دعا اذا واللہ مدبرین اسباب شتے و اسباب استعمال نکر پر دیبانی نبیر موانو ری دلا غوک شتے غوک گوتے خدن روا بوری غوک نگوتے لے کے چیو آوری کنا اللہ تسمیو سنت دعا اذا واللہ مدبرین اچی بیاو گردی پشاوانی نہیں تو ہدایت کے ان کے لند ہوتا لند دی پر کند کند رو سر دے انا پوئی گی پی ان دلالتیم دو گمراہی نائی نشور رو رت لیکن آچاتا یؤمن بی آیاتنا چدا گو یقین ایمانی پیتون دو انبانی چدا دا اللہ دی ادا زمان دا خیر دا پر راری گری دی فا ہم مسلمون نو دی اغیت غار خود ان کی از دکی اول غار خود چی از دکی اول اور ادل کنا ان تسمی او گروی نفع کرے دا اسمان دا موتا اثبات کرے دے اسما ایمان والا ہوتا نکتا سوائے چے اسما اختیاری ندا نمرو جوندو ٹولو تندا بے دا اللہ دے اذن نے چے سنگ پیغمبر مرو تنشی اورو لے نو جگا شانتے جوندو کنو تم نشی اورو لے چیزانی کون کرے دے جوندو تم نشی اورو لے مرو تا ہدایت نشی کولے نو جوندو تم ہدایت نشی کولے چوک بے کئی اللہ بے کئی چلا کئی جوندو تا ہدایت کیا پیغمبر نہ پیغمبر کار دے دنیا کی دین رسول داغ خوب ازلو کی جدا پزما نشتی ازو تا اورو رنشم زلی گیا سلم نو فرقی اوکو چه کم ختم اللہ علا قلوبی ہم کرا گی نو او ظلم بی چه مرد نو نشو لیو اغوان اکانی ایا پسارا شن نشو لیو تم چا تا اورو لیشی چو چا سر اسباب شتی اسباب نشتی نو تو تنشو رو لی اولی وی سواؤن علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون او یره کنا ایمان راوڑی دستا لاسکین دی اختیار دا معنی ذکر کئی سورۃ الانفال کی آیات میں سورۃ الانفال لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون لو علم الله فيهم خيرا كلا معلوم کی دو کی خیر یعنی طلب دی ایمان لاسمعهم اللہ بو تو اوری پزون بانی بیو لگی ولو اسمعهم اگچے اسو تو اوری لتولوا وهم معرضون آیت درشتم آیت نمبر دیش ان شر الدواب عند الله الصم البك الذين لا يعقلون الصم البك بتر پسند سر کی اللہ سخا سوک دی الصم البك کانا چاڑا گان دوشتم درشتم ہے تو سورۃ الانفال الصم البك کانا چاڑا گان لا يعقلون جن پی کی دین مانی یعنی دزڑ دی ونی صم بكم لا يعقلون تسویلی شر الدواب زندہ سر کے بعد تر دبت خنزیر نہ لاندی دسپی نہ لاندی د مردار خر نہ لاندی دے چنجو نہ لاندی د مار لڑم نہ لاندی دے سوک لاندی دے چکون دے چاڑا دے اد زڑ دے دا نکون کا اللہ اڑون کرے دے اللہ اد زڑ بر اچاڑا کرے دے اللہ او شر الدواب مسلمان بندہ چکون دے دے چالا دے کہ مسلمان دے دے در طول مخلوق نہ اللہ تو غور دے بہتر دے اور قرآن تو شر رد پٹول زند سر کے دے لان دے ادھر تو ملی ذکر دے ددا کون والے اگر وب کون والے نہ دے اور ان والے دستر کون والے نہ دے اچاڑا والے دے جبی نہ دے ددا چاڑا والے کون والے لند والے دے حق نہ دے چد حق نہ کون دے حق نہ لون دے حق نہ چاڑا خلو پی نہ خوردی خیر یعنی اسباب کی دا پردیش سے معلوم شروع کی پستر گزے کا تل اپا غوگلو رے رکول دا خیر دے ارادہ دا خیر دا طلب دے علم طلب دے حق سو توی دا قرآن جبا کی انابت انابت پا کشی طلب دے حق کئی پس ترگو دری دو پا غوگو دا رے دو اپا زرد دا کولا پا خلو دا ویلو لاسماهم ناللہ بوتو واریم یعنی پس رو بوتو لگئی ولاسماهم اکتش پا غوگونو تو واری طلبی نی لتولو هم مردون اختیار موتا نشور تمروتا اور نشور کنوتا اور بے دشال کی اضاء اللہ مدبرین کلچ اوڑی دئی عیشا کو ان کی مروت نشور یقینی مروت نشور وہ انف اسماد اللہ تقول شی ولی نشور خبر پا کر نا سوچ کو لوگوں نے ولی نشور لا تسمع الموتا وہ انف اسما کر لا نو دیرو سجے کی اس بات دے دے اسمان کی ان تسنو الا من یؤمن بی آیاتنا کہ اورول دا اللہ کار دی پیغمبر تو اتنی شورول ہے اورول والا زیم نو کم مرتا اورول والا اللہ دے نو جوندی تا اورول والا پیغمبر نے اللہ دے زما خبرہ زد کری کیو باسم چگے باسم چی اللہ ناوری چاہتا نو اورول شمتا زا نیشم اورول تا نو نیت جوندی تا اورول شی انیت مرتا اورول شی سوک بے اوری اللہ قدرت دے دیا اللہ نہ ربل نہیں تو کون تاور لیشی اچھے پا مخر آن دے آنوی کون تاور لیشی چھتا تے غوگی خیر ہے او چھے کون دے نشہ رو لیو تو سوک بہتا ہو رہی اللہ بہتا ہو رہی اختیار رہا اللہ دے مسمع ان اللہ مسمع من یشا اللہ امدہ ذکر کی صورت ہوں کہ مان تب مسمع من فی القبور تا مسمع نے دو تنشہ رو لے جندو تم ہوئی تو تنشہ رو لے لیکن چاور تن اللہ بہتا ہو رہی نفی دے اسماع کی دے پیغمبرنا مروتا اثبات دے اسماع کی دے پیغمبرنا جوندوتا معلوم ادا شولا چ اسماء دوار ازیا چ کم دے کی نفی کئی نو پدی نفی کی چہ سر اسباب نشتے کنے اسماء کو اللہ اللہ دے بل سکنے او مر سخا اسباب نشتے نو شور اتا تا گوندی سخا اسباب شتے نو تو تا رولے شی او مر سخا اسباب نشتے تے پسمر شروع رولے ابینا سخا اسباب شتے نو تے پسمر رولے شی خبر وان پوش دے کے اسماء اسماء دے پاد عمرہ اوری مراوی اوچے پڑا دوستر کو آرامی نم دقا دے کرا لا تسمی الموت آزورو نمرا دین نفی کی پرے مسئلہ بانی دا ناوری رو تراواخ لی آغازے کی چراغل لی نا آغازے کی چراغل لی غمانو کنا چکم دے کراغل لی جزیات غمانو الزابط تو عندنا انہم لا يسمعون قانون دارے چمر ناوری اس کلو تا اللہ اوری فکم مقا خرقا للعادا نو غیر تا اورو لی غمانو بیادشی مقا کیوشی بی ذکر کئی کلچ پری سلدار